Mam nadzieję, że od 30 lat co najmniej, ale myślę, że dzisiaj już tak będzie. To jednak nie ebola. Z najnowszych informacji wynika, że przyczyną śmierci obywatela Wielkiej Brytanii w Macedonii było znaczne przedawkowanie alkoholu. Jak podało macedońskie Ministerstwo Zdrowia, potwierdziły to wyniki badań w Hamburgu. Wcześniej, w związku z podejrzeniem pojawienia się wirusa, władze zarządziły ścisłą izolację pracowników i gości hotelu w Skopie, w którym przebywał Brytyjczyk. Od kilku dni budynku nie mogło opuszczać 35 osób. Przedstawiciel macedońskiego resortu zdrowia, zastrzegający sobie anonimowość, powiedział agencji Reutera, że Brytyjczyk przed śmiercią wypił ogromne ilości alkoholu. Spowodowało to objawy podobne do tych, które występują przy zarażeniu wirusem ebola. Gorączkę, wymioty i wewnętrzne krwotoki. Katolickie Noble rozdano swoje nagrody. W przededniu Dnia Papieskiego przyznała Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia. Trafiają one m.in. do tych, którzy w przestrzeni publicznej propagują wartości chrześcijańskie i naukę Jana Pawła II. Na uroczystej gali w Zamku Królewskim jest Grzegorz Maciak. Powiedz, kto dostał w tym roku nagrody. Profesor Zbigniew Chłap, rodzina szkół Jana Pawła II, architekt Stanisław Niemczyk i Polskie Radio oraz Telewizja to laureaci tegorocznego TOTUS-a. Podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie nagrody w postaci statuetki oraz nagrody pieniężnej wręczano w czterech kategoriach. Za osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, pracę charytatywną, propagowanie nauczania Jana Pawła II oraz upamiętnienie biskupa Jana Chrapka. W tej ostatniej nagrodzono Polskie Radio i Telewizję. Andrzej Siedzieniewski, prezes Polskiego Radia, oraz szef telewizji Juliusz Braun zadeklarowali, że nagrodę pieniężną przekażą na stypendia dla dzieci i młodzieży podopiecznych Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Pani Helena Pys. W kategorii promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza uhonorowano profesora Zbigniewa Chłapa, lekarz społecznik od 19 lat. Za darmo leczy bezdomnych, robi to razem z wolontariuszami. To są ludzie, którzy przychodzą z ulicy, z baraków, często z kanałów. Takim ludziom my musimy jako lekarze dać im leki. Karygodne, żeby wypuścić kogoś, kto przychodzi z grypą ciężką, czy z fierzbem, czy z padaczką. Gala TOTUS-ów właśnie się zakończyła. Na zakończenie kardynał Kazimierz Nycz, który kieruje Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, powiedział, że ta gala rozpoczyna Dzień Papieski i zachęcił do tego, aby wszyscy, którzy zobaczą jutro wolontariusze z puszkami, byli hojni, bo to właśnie z tych datków fundowane są stypendia. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Ja jeszcze przypomnę, Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przyznaje nagrody TOTUS, działa od 14 lat. Jak słyszeliśmy, najbardziej znana jest ze swojego programu stypendialnego dla zdolnej, ale pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży. W tej chwili ma pod opieką 2,5 tysiąca osób. Szanse na zwycięstwo niewielkie, ale kibice wiary nie tracą. Za niecałe 3 godziny na Stadionie Narodowym piłkarski pojedynek Polska-Niemcy. Biało-czerwoni z reprezentacją naszych zachodnich sąsiadów nie wygrali jeszcze nigdy, a nastrojów nie poprawia tytuł Mistrzów Świata, jaki po mundialu w Brazylii noszą nasi przeciwnicy. Mimo to fani futbolu są optymistami i to jakimi. To będzie historyczny wieczór dla nas. 2-0, bramki Lewandowski i Wawrzyniak. Myślę, że są zgrani i tym zwyciężą. Jak nie dzisiaj, to kiedy? To być albo nie być dzisiaj. Trzeba wierzyć, że Polska wygra, ale biorąc pod uwagę ostatnie mecze, no może być różnie. Chociaż gdyby to była siatka, na pewno byśmy wygrali. Będziemy się bronić, Niemcy będą atakować, a my będziemy strzelać gole. Dobry napastnik jest w ataku, Robert Lewandowski, to myślę, że dzisiaj strzeli bramkę. Niemcy, z tego co wiem, mają osłabienie w składzie i myślę, że to jest ten dzień, w którym wygramy z Niemcami. Będziemy przeważać pomysłowością w grze. Polska zwycięży po raz pierwszy w historii z Niemcami. No. Żyje to nadzieją, że od 30 lat co najmniej, ale myślę, że dzisiaj już tak będzie. A to będzie mecz, przypomnijmy, w ramach eliminacji Euro 2016. Polska znalazła się w grupie D razem z Niemcami, Szkocją, Irlandią, Gruzją i Gibraltarem. Aktywny islandzki wulkan codziennie emituje do atmosfery i więcej trującego dwutlenku siarki niż cała Unia Europejska i jego stężenie jeszcze może gwałtownie wzrosnąć. Władze nie wykluczają konieczności ewakuacji z obszarów najbardziej zanieczyszczonych. Na razie zalecają mieszkańcom, by nie wychodzili z domów. Wulkan Bardabunga uaktywnił się 2 miesiące temu serią kilkuset podziemnych wstrząsów. Codziennie wyrzuca ze swojego wnętrza gazy zawierające od 15 do 60 tysięcy ton dwutlenku siarki. Dla porównania dobowa emisja

To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono wartem mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono wartem mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono wartem mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo. Dźwięki mono wartem mniej niż zero. Witam serdecznie. Kolejna, trzecia już odsłona Tonów z Betonu, nowej, jeszcze świeżej audycji w Radiowej Trójce. Audycji poświęconej egzotycznej, betonowej krainie, jaką jest pewnie dla wielu z was polski hip-hop. Ja nazywam się Kuba Różyło i opowiadam o tej krainie tym, którzy jeszcze jej nie znają. Mam nadzieję, że w taki sposób, że ona jakoś was interesuje, a z kolei staram się nie zanudzić banałami tych, którzy hip-hop polski znają od podszewki i są jego fanami. Dzisiaj zacząłem od bardzo klasycznego nagrania, jednego z hip-hopowych hymnów polskich, można powiedzieć. Jest to utwór Dźwięki Stereo, który ma już 16 lat, jak na polski hip-hop to jest naprawdę prehistoria, bo mniej więcej też tyle, do 20 lat można powiedzieć, że ma cały gatunek. Słychać w tym utworze braki techniczne, raperzy często bardziej mówią niż rapują, słychać tam rymy często są czasownikowe, teksty nie są bardzo głębokie, ale za to posiada on niezwykle pozytywny klimat. Wiem, że to słowo jest trochę sztampowe, ale wszyscy, którzy są fanami hip-hopu, chyba zgodzą się ze mną, że ten utwór ma jakiś taki właśnie taką atmosferę początków polskiego hip-hopu i pewnie wszystkim łezka się zakręciła tym, którzy pamiętają te nagrania jeszcze z lat 90. To jest utwór pochodzący z płyty Produkcja Hip-Hop DJ-a 600V. To jest DJ 600V, to jest legenda polskiego hip-hopu, ojciec chrzestny tego gatunku. On rozkręcał pierwsze imprezy hip-hopowe w Warszawie, on produkował pierwsze warszawskie płyty, on prezentował na łamach radia pierwsze gwiazdy polskiego hip-hopu. Wiele osób, można powiedzieć, że jest wychowankami tego producenta. No i właśnie końcówka lat 90. to jest okres jego prymatu w polskim rapie. Wiele składanek producenckich, między innymi właśnie Produkcja Hip-Hop, na której też utrwalił się taki swego rodzaju dualizm polskiego hip-hopu, ponieważ ta produkcja była podzielona na dwie płyty, Strona Jasna i Strona Ciemna. I właśnie przez pewien czas ten podział niefortunny, ale jednak utrwalił się w polskim hip-hopie, że był ten hip-hop pozytywny. Dźwięki Stereo, które słyszeliście właśnie, oczywiście pochodziły z tej strony płyty, natomiast Strona Ciemna to był bardziej taki rap agresywny, uliczny, nieraz też o jakimś tam charakterze czy zabarwieniu kryminalnym. I przez pewien czas chyba trzeba powiedzieć, że ta Strona Ciemna dominowała w polskim hip-hopie przez pierwsze 10 lat jego istnienia. Teraz jest troszeczkę inaczej. O tym utworze, o Dźwiękach Stereo jeszcze dzisiaj trochę powiem, ponieważ będzie okazja, żeby do niego wrócić, ale teraz zupełnie inny temat. Dzisiaj chciałem troszeczkę pomówić o motywie przemijania w hip-hopie. Nie do końca jest tak, że jesień mnie do tego natchnęła. Natchnęła mnie do tego informacja o zamknięciu pierwszego polskiego fast foodu znanej marki, które to miało miejsce, zamknięcie tydzień czy dwa tygodnie temu. To był taki symbol kapitalizmu, początku nowego systemu, może nieco trywialny symbol, ale jednak, i tego, jak zmieniała się Warszawa i Polska. No i teraz zamieniła się w niebyt ta pierwsza placówka znanego fast foodu. I w Warszawie przychodzi dynamiczne zmiany, które często właśnie uchwycane zostają przez polskich raperów. którym tematyka miejska jest niezwykle bliska. I chciałem teraz zaprezentować utwór, który właśnie opowiada o takiej zmianie, tylko że będzie on mówił o słynnych autobusach Ikarus, które również jakiś czas temu zniknęły z ulic Warszawy. I raper Ten Typ Mes, wybitna postać na scenie polskiego hip-hopu, poświęcił im balladę, piosenkę miłosną, można wręcz powiedzieć. Posłuchajcie Ikarusałki. Zostałem zupełnie sam, wypatrując ciebie na przystanku. Woń wabiona twoimi spalinowymi kosmetykami, masz dosyć kantu. Widzę twoje dwa ślady świeże, sam prawie w to nie wierzę. Pełen uprzedzeń wobec innych siedzeń i zderzaków. Bylibyśmy w innym miejscu, gdyby to tylko udało załatwić się między nami polubownie. Dla ciebie zamiast emerytury, renta, jeszcze grubszy makijaż i może siłownia, siewodnia. Ty rozumiesz tylko po madziarsku, wciąż się spóźniałaś, choć przyspieszałem sikor na nadgarstku. Guma w środku chroniła mnie, kiedy skręcałaś biodrem. Twoja brązowa skóra była miękka, z nią wspomnienia mam tak dobre. Lubiłem wejść w ciebie nielegalnie, choć metrykalnie, winaś mi dawno po tym. Odebrało mi ciebie miasto, ledwo straciłaś ze mną głupa cnoty. Byłaś moją i karusałką, kimś lub czymś nie wiadomo dziś. Najcenniejsze w tym mieście auto, którego mi nie zastąpi nowy bus, nikt nie zastąpi ciebie tu. W moich snach wyjeżdżasz z Oparu. Wiem, że śmigasz Ikarusem, znam wkrętkę o Subaru. 1 grudnia 2013 roku wycofano z ulic Warszawy ostatni autobus marki Ikarus. Węgierskie pojazdy po stołecznych trasach jeździły 35 lat. Ikarus był jedynym estetycznym pewnikiem w mieście, w którym widoki, budynki i przedmioty są tymczasowe. Urocza brzydota Ikarusów pozwalała błyszczeć na ich tle pasażerom. Tych jednak skazano na szeptobusy, w których słychać każdą myśl podróżnych. Na wiecznie zamknięte w imię wadliwej klimatyzacji okna. Wsłuchajmy się więc w ostatni oddech Ikarusałki. Nim legenda wróci do nas przetopiona na szlaban parkingu biurowca, o który nikt nie prosił. Byłaś moją Ikarusałką, kimś lub czymś nie wiadomo dziś. Najcenniejsze w tym mieście auto, którego mi nie zastąpi nowy bus. Nie zastąpi ciebie tu. Wyjeżdżasz z Oparu. A jak ja mam to powiedzieć? To był właśnie, to była właśnie Ikarusałka, Ten Typ Mes. Gościnnie w tym utworze pojawia się Piotr Borowiec, znany lektor, który zastępuje drugą zwrotkę Mesa refleksją na temat właśnie przemijania słynnych autobusów warszawskich. Powiedziałem, że będzie dzisiaj trochę o przemijaniu. Powiedziałem też, że nie udzielił mi się ten jesienny nastrój, nie dlatego to przemijanie tutaj dzisiaj chciałem zaproponować. Natomiast jednak poniekąd ten wątek też chciałem uchwycić, ponieważ jest bardzo, bardzo udana piosenka o przemijaniu właśnie w klimacie jesiennym, ale daleka od banału spadających liści i innych sztampowych rozwiązań dotyczących jesieni. Będzie to piosenka Łony i Webera. To jest duet niezawodny ze Szczecina. Nazywa się ona Kaloryfer i w piękny sposób splata motyw przemijania z ogrzewaniem centralnym. Ja u siebie w domu nie mam centralnego ogrzewania, więc nie wiem, czy już zostało uruchomione, ale jeżeli u was już zaczęło działać i przypomina wam o tym, że znowu nastaje zimna pora, znowu nastaje deszczowa pora, to w takim razie Łona przychodzi do was z narracją, która będzie niezwykle odpowiednia dla tej sytuacji. Zanim ten utwór, chciałem tylko przypomnieć, czy poinformować was o tym, że istnieje kontakt do studia. Możecie się ze mną kontaktować w czasie trwania audycji, wysyłając SMS-y pod numerem 71335. Również dzisiaj uruchomiłem fanpage na znanej stronie na F, na której wszyscy marnujemy życie i tworzymy projekcje lepszych siebie. Tam możecie znaleźć tony z betonu, właśnie wpisując w wyszukiwarkę nazwę mojej audycji. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli tam też się pojawicie. Po zakończeniu audycji tam oczywiście playlista dzisiejszej audycji się ukaże. A teraz już Łona i Weber oraz utwór Kaloryfer. Żart, ten krawatny kark rano, a potem kawa na start. Posiada na garb, kiedy wrażenie sprawiam jak wiatr. I jeszcze prąd wyłączyli, muszę śniadać unplugged. Jest źle, nie było wcześniej mi tak. W kręgosłup jakiś ból mi wszedł i boleśnie tkwita. Może dysk mi wypadł albo bliski mi tak. Skąd, bo komu bije dzwon, temu bije dzwon. Mi jeszcze nie bije, ale perspektywy i tak mam blade. Bo najgorsze ma dopiero nadejść. Kompletny upadek i przerwany chocholi taniec. Bo kaloryfer jest gorący, włączyli ogrzewanie. To nie jest miłe, nie jest dobrze, jest źle o tyle, że przyszła jesień znowu, ja ją znowu przeoczyłem i znowu czas mnie nadgryzł, ten czas, co ma zęby nielicha, wszystko przez ten kaloryfer. Jak to jest, że nieoczekiwanie, centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Przekleństwa cedzę przez zęby, jest na co cedzić, kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi. Jak to jest, że nieoczekiwanie, centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Przekleństwa cedzę przez zęby, jest na co cedzić, kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi. Do dziś trudno tak na wstępie orzec, ale żyłem z myślą, że jest jakoś późny sierpień. Może wczesny wrzesień, ale mimo wszystko lato w pełni. A tu jesień mi gruchnęła przez grzejnik. Taki wyrok bez sądu, bez prokuratorów. Następna jesień, strach pomyśleć, która to już. Bez zapowiedzi, bez jednego słowa wcześniej. Szczecińskie ciepłownictwo mnie doświadczyło tak boleśnie. Tli się, ale już gaśnie płomyk dla mnie. I tak strasznie boli, że czas mnie goni nieustannie. Czas, co włączył ogrzewanie tak niecnie. A może krzyknąłem właśnie chwilo, trwaj wiecznie. I nagle myśl błyska, co pewnie pogrzebie mnie. Żeby wyrwać tej jesieni choćby jeden dzień. Więc uchy z kaloryferem, zakręcam go nie bez obaw. Czy to się uda, nie wiem, warto spróbować. Jak to jest, że nieoczekiwanie, centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Przekleństwa cedzę przez zęby, jest na co cedzić, kiedy jesień mnie nachodzi bez zapowiedzi. Jak to jest, że nieoczekiwanie, centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Trudno, skoro tak się splata, to proszę bardzo, wyłączam kaloryfer, wolę już marznąć. To był Łona i Weber, utwór Kaloryfer. Pierwsze SMS-y dotarły do studia. Ktoś pyta, czy planuje prezentację nagrań rapujących pań. Owszem, nie dzielę rapu na rap damski i męski, dzielę go na dobry i słaby. Jak będzie tylko okazja puścić coś dobrego ze strony rapujących dziewczyn, na pewno to uczynię. Audycja jest raz na dwa tygodnie. Muzyki hip-hopowej wychodzi całe mnóstwo, więc selekcja jest dosyć silna, a przy okazji jednak staram się też zawsze tutaj mieć jakiś wątek przewodni. Dzisiaj akurat panie w żadnym z wątków mi się nie zmieściły. Natomiast cały czas zostaję przy temacie przemijania. Hip-hopowcy to są niezwykle sentymentalne bestie. Popełniłem swego czasu na ten temat felieton. Może dzisiaj na fanpage Tonów z Betonu go wrzucę, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym wątkiem i chce go pogłębić. Natomiast w programie dzisiaj mam zamiar głównie prezentować muzykę, a nie o niej opowiadać. Było humorystycznie, tak niewątpliwie należy odebrać piosenkę Kaloryfer. Teraz będzie bardziej refleksyjnie. Będzie raper, który specjalizuje się w takiej smutnej, czy wręcz dekadenckiej narracji, jeśli chodzi o polski hip-hop. PZ, mianowicie warszawski raper, legenda tego gatunku. Jest to raper, który łączy świetny, naprawdę świetny warsztat z cechą niezwykle ważną dla każdego artysty.

chciałem zaproponować wam teraz do posłuchania utwór z nowej produkcji tego producenta, ponieważ Nie do powiedzenia to jest album z 2012 roku. Teraz, dosłownie tydzień temu czy dwa, ukazał się album Nocturny i Demony. To jest druga płyta producencka Czarnego Hi-Fi. I tym razem będzie to utwór z gościnnym udziałem rapera z zagranicy. Coraz więcej takich międzynarodowych kooperacji zachodzi na polskim rynku hip-hopowym. Raperzy otwierają się na świat, a świat otwiera się na polski hip-hop, ponieważ w tej chwili Polska, można powiedzieć, że jest takim naprawdę poważnym graczem, jeśli chodzi o sceny hip-hop. Bardzo popularna muzyka w Polsce, w związku z tym wielu artystów przyjeżdża tutaj, bo po prostu tutaj czekają na nich pieniądze, nie ma co się oszukiwać. Gościnnie w utworze Fabric of Life na płycie Czarnego pojawia się Promo, to jest legenda szwedzkiego hip-hopu, lider zespołu Loop Troop, naprawdę legendarnej ekipy europejskiej. Barwna osobowość niezwykle, weganin z wielkich dreadlockach. Pewnie gdyby zaczynał karierę w Polsce w czasach początku hip-hopu w Warszawie, kiedy wszyscy mieli łyse głowy i szerokie dresy, to mógłby się niekoniecznie odnaleźć, ale dzisiaj też polski hip-hop jest zupełnie inny i znacznie bardziej otwarty na różności. W związku z tym Promo z pewnością by się tutaj odnalazł. No ale mniejsza, on tworzy na scenie szwedzkiej, te dylematy są mu obce. I teraz właśnie chciałem, żebyście posłuchali utworu Czarnego i Promo Fabric of Life pochodzącego z polskiej produkcji właśnie Czarnego, Nocturny i Demony. Yeah. Promo. Czarnie. It's the fabric of life. Way we carry our crosses, carried across vast barriers and past various bosses, carried across generations and bury what's lost in the process. But most things go in cycles. Remember Q-Tip, Low and Theory, the 90s. Passionate golden era disciple. Rap was my religion, I would study the titles, similar to how they study the Quran and the Bible. And how it would coincide with my parents' political outlook was vital. What we're going inside, a healthy hate from authorities, already knowing my type, spun a web around my throat so tight it was stifling, and it was sewing the fibers. What my fabric of life is, we wrapped up in the fabric of life, everything is connected, heavily intertwined. When we realize we all got family ties, well then it's just a matter of time. We gotta carry on, we gotta carry on. Remember Gangsta, who's gonna take the weight? I carry yours if you carry mine and take care of my pain. The way we carry ourselves, the way we carry each other, is what we carry our names from the dark ages to the light by the lost angels. Hat to the back, how we rock halos. Can't even God save us, but we made it. Could we make it together, or we gon' fall together and miss the world when it's gone forever? Fuck that, forever unapologetic and keep pushing it like salt and pepper, way beyond the limits. Cause that's the way it was passed to me, and that's the way I'ma pass it on. Consider everyone striving through the right, my family. Without y'all, I ain't half as strong. Come on. We wrapped up in the fabric of life, everything is connected, heavily intertwined. When we realize we all got family ties, well then it's just a matter of time. We gotta carry on, we gotta carry on, we gotta carry on, yeah, carry on and go through. I might get carried away, cause I always got something to say until I'm carried away. So I might get buried today, but my words echo through the people that will remain. I said I might get carried away, cause I always got something to say until I'm carried away. So I might get buried today, but my actions echo through the people that will remain. We wrapped up in the fabric of life, everything is connected, heavily intertwined. When we realize we all got family ties, well then it's just a matter of time. We gotta carry on, we gotta carry on. Czarny i Promo, Fabric of Life, kooperacja polsko-szwedzka. Teraz chciałem powrócić do wątku pierwszego utworu, który otworzył dzisiejsze tony z betonu, czyli do stereofonii, do dźwięków stereo. Mówiłem już w pierwszej audycji, możliwe, że ktoś z was słuchał, że chcę pokazywać, jak hip-hop czerpie sam z siebie, wciąż nawiązując do swoich przeszłych dokonań. Jestem dużym fanem tego aspektu kultury hip-hopowej, tego postmodernistycznego elementu tej kultury czerpania z różnych źródeł, a także z samego siebie, bo hip-hop jest naprawdę niekończącą się studnią. I to jest przykład właśnie takiej sytuacji. Zaprezentuję wam utwór z projektu Niewidzialna Nerka. To jest projekt stworzony z kilkudziesięciu reinterpretacji kultowych polskich utworów hip-hopowych, klasyków lat 90. i wczesnych 2000. I są to reinterpretacje, które odpowiadają czołowi polscy producenci, nie tylko hip-hopowi. Praktik, Kixner, Metro, to są postaci, które jeśli chodzi o muzykę, nie wiem jak ją do końca określić, nowoczesną, elektroniczną, są bardzo poważnymi postaciami na polskiej scenie muzycznej. I właśnie ten projekt jest takim projektem muzycznym, elektronicznym, w którym hip-hopowe klasyki, często takie toporne też w swojej istocie, ponieważ pochodzące z początków polskiego hip-hopu, są przerabiane na ciekawe kompozycje. I tak też stało się z utworem Dźwięki Stereo, Nightmarks Electric Trio. Taka właśnie ekipa producencka wzięła na warsztat utwór Dźwięki Stereo. Możecie teraz posłuchać, co z tego wyszło, kiedy w 2012 roku właśnie dokonali oni remiksu tego utworu. Stereofonia, czy Dźwięki Stereo w zupełnie PZ2, innej wersji. PZ2, czyli Paweł Zrysunowa z tej strony. Bliżej znany wam dziś jako PZ. Projekt Niewidzialna Nerka jest w drodze. Nie tylko dla wynagrodzeń. Sprawdźcie to. Spokojnie, spokojnie, słuchaczu nigdy w stresie. Dziś przy mikrofonie ja i moi kolesie. Każdy po kolei, we wspólnym interesie. Zajawka jest w głowie, a rymy w notesie. Dobra zabawa, nie używam baseballa. Dla mnie baty, Coca-Cola, mikrofonu kontrola. Czysta zajawka, tu nie szukaj idola. Bo nie ma tu króla, jak za czasów rock'n'rolla. Łomianki, Warszawa, od nowa w eterze. Stereo i nerka w tym samym numerze. Łatwo, przyjemnie i w dobrej atmosferze. Życie się kręci jak płyta w adapterze. Ej, Flanek, Stereofonia, 2012, Niewidzialna Nerka, sprawdź to. Słuchaj tego, panie. Nightmarks Electric Trio, Dźwięki Stereo z projektu Niewidzialna Nerka. Niezwykle fajny, pomysłowy projekt, który właśnie tworzy kilkadziesiąt reinterpretacji kultowych polskich utworów hip-hopowych, nowe wersje klasycznych hip-hopowych nagrań. Chciałem powiedzieć też o innym projekcie, który jeszcze się nie ukazał, który jeszcze powstaje, ponieważ jest on, podejrzewam, bardzo pracochłonny. Pracochłonny jest wykonanie, jego stworzenie. A jest to bardzo podobny pomysł, co Niewidzialna Nerka, tyle że moim skromnym zdaniem nawet lepszy. Projekt nazywa się Albo Inaczej. I koncepcja jest dość podobna, natomiast różni się, ponieważ zamiast producentów muzycznych polskie piosenki hip-hopowe przerabiają polscy jazzmeni i legendy polskiej piosenki. Między innymi, z tego co się orientuje, Krystyna Prońko na przykład zgodziła się wziąć udział w tym projekcie. I ma on polegać na tym, że teksty kultowych hip-hopowych polskich piosenek będą wykonywane przez tych polskich znanych wokalistów i aranżowane przez polskich jazzmenów na nowej podkładzie, czy właściwie nie podkładzie, bo to już żywa muzyka będzie im towarzyszyć. Jestem niezwykle ciekawy całości tego projektu. Na razie mamy jeden singiel promujący akcję Albo Inaczej. Najpierw chciałem zaproponować wam posłuchanie oryginału utworu, który został przerobiony przez pana Andrzeja Dąbrowskiego i grono zdolnych jazzmenów. Od razu zaznaczam, że nie jestem wielkim fanem akurat tego utworu, oryginału, w sensie nie przeróbki, ponieważ jest on nieco chaotyczny moim zdaniem w swoim tekście, w swojej formie tekstowej. Natomiast niewątpliwie jest to klasyka polskiego hip-hopu, utwór bardzo popularny. Również jest on autorstwa PZ-a od strony rapowej i tekstowej, czyli rapera, którego już dzisiaj słyszeliście w utworze Nie do powiedzenia, tyle że oba te utwory Nie do powiedzenia i Refleksje, które teraz usłyszycie, dzieli ponad 10 lat, bo Refleksje to jest piosenka, utwór pochodząca z 2001 roku z płyty Muzyka Klasyczna. PZ jeszcze wtedy nie był aż tak dobrym raperem, chociaż ta produkcja Muzyka Klasyczna niewątpliwie zapisała się na kartach polskiego hip-hopu i zmieniła jego bieg, ale o tym może kiedy indziej. Teraz właśnie chciałem, żebyście posłuchali Refleksji w oryginale, a potem już w zupełnie innej wersji stworzonej przez Albo Inaczej. Hey, słuchaj. Jakiś czas temu światło zgasło, znów nie mogę zasnąć. Potrzebny mi jest relaks jak Margaret Aston. Laską teraz miasto ściera wartość własną. Dziś wybieram fiasko. Gdzieś za oknem słychać dziś już ostatni klakson. Ciężko oprzeć się romansom. Gdzieś zniknęła moja nimfa i gra ze mną ikra szansą. Jest alkohol w litrach. Zasłoń okno i niech bit gra niby nic. Gdyby szczyt emocji wyblak, zanim stanie siły świci ze mną wygra. Do błędu się nie przyznasz, nie mam na co liczyć. Zabije mnie arytm, na czym nie porwie rytm ulicy. Dzisiaj myślę o tych, których przy mnie nie ma. Przydałby się jakiś melanż, nie ma rap na temat wad naszego pokolenia. Rap nas porwał, świata obraz w moich oczach to zwierzęcy folwark. I nie mogę spać po nocach, świat na pokaz, kwit w walizkach. Każdy z nas jak Larry Flint to mały skandalista. Psychika czysta jak kryształ, uczucia bez obel. Czy to już ludzie z przyszłości spacerują po mej głowie? Po co ludzie są przy nas? Dłużej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy, po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz. Nie będziesz mógł spać w nocy. Ej, słuchaj. Topi się asfalt, mam już dosyć miasta. Oglądam zdjęcia poupychane gdzieś po szafkach i szukam szczęścia w roztrzaskanych pięściach. Falstart, może bym miał świat, gdybym zechciał. Gdybym życie brać, zastaw przestał. Dziś topię się w refleksjach, piszę jak Puszkin. Kolejna lekcja różnic, raperzy nie są równi. Wiem, dzisiaj jak przeżyć wiem, lecz to żadna sztuka, coś nie fair. To przez was już nie umiem ufać. Ej, słuchaj, to replay już twój pieprzony cynizm. Po co ludzie są przy nas i po co my jesteśmy przy nich? Kto z kim trzyma i kogo możesz mieć przy sobie, prosty finał. Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek? Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz. Nie będziesz mógł spać w nocy. Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz. Nie będziesz mógł spać w nocy. Ej, słuchaj. Thank you. uwagę. Pociągaj siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć w oczy, bo inaczej spadniesz. Nie będziesz mógł spać w nocy. Każdy z nas jak Larry Flip to mały skrat na lista. Do błędu się nie przyznasz, nie mam na co liczyć. Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek. Refleksje, PZ Nun. Muszę powiedzieć, po prostu nie wypada nie powiedzieć, że za produkcję tego utworu odpowiada właśnie Nun. To jest postać, która jakiś czas temu przestała produkować płyty hip-hopowe. Wielka strata dla polskiego hip-hopu, bo to niezwykle zdolny człowiek. On poszedł w kierunku eksperymentów muzycznych, produkuje płyty instrumentalne. Ostatnio również stworzył ścieżkę dźwiękową do filmu Karuzela polskiego, który ukazał się w tym roku. Święci on też triumfy międzynarodowe, był wydawany, jego produkcje były wydawane przez bardzo znaną i cenioną wytwórnię Ninja Tune. Także Nun, naprawdę poważna persona. Szkoda, że już nie realizuje się w hip-hopie. Natomiast teraz refleksje, czyli właśnie ten sam tekst autorstwa PZ-a, lekko tylko przycięty momentami, żeby się mieścił w takcie, śpiewany przez Andrzeja Dąbrowskiego w ramach akcji Albo Inaczej, czyli właśnie wokaliści polscy śpiewający w jazzowych wersjach bardzo znane polskie piosenki hip-hopowe. Sprawdźcie, jak wyszło to Andrzejowi Dąbrowskiemu, legendzie polskiej perkusji i wokalu. Jakiś czas temu światło zgasło, ja leżę, znów nie mogę zasnąć. Za oknem słychać już ostatni klakson. Bardzo ciężko oprzeć się romansom. Zasłoń okno i niech ten bit gra. Szansą jest alkohol w litrach. Myślę o tych, których przy mnie nie ma. Przydałby się jakiś melanż. Psychika czysta, uczucia bez obelg. Czy to ludzie z przeszłości spacerują po mej głowie? Po co ludzie są przy nas? Wyżej jesteś, to więcej trzymasz. Masz przewagę, to pociąga ich siła, a odpycha ich upadek. Musisz patrzeć im w oczy, bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Topi się asfalt, mam dosyć miasta. Oglądam zdjęcia schowane w szafkach. Szukam szczęścia w rozbitych pięściach. Może bym miał świat, gdybym zechciał. Topię się w refleksjach, piszę jak Puszkin. Lekcja różnic, nie jesteśmy równi. Ignoruję twój życiowy cynizm. Po co ludzie przy nas i my przy nich? Kto z kim trzyma, kogo możesz mieć przy sobie? Jakie to uczucie, gdy zawodzi człowiek? Spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. Bo inaczej spadniesz, nie będziesz mógł spać w nocy. projekt Albo Inaczej, czyli znane teksty z polskich piosenek hip-hopowych przerobione i śpiewane przez klasyków polskiego wokalu, tutaj pan Andrzej Dąbrowski. Moim zdaniem to jest naprawdę fenomenalny pomysł na projekt. Czekam na kolejne produkcje z tej płyty i na całość. Szczerze mówiąc, tak jak wspominałem wcześniej, nie jestem wielkim fanem akurat tekstu Refleksji, więc liczę, że kolejne przeróbki, kolejne wersje, kolejne nowe wersje klasyków polskiego hip-hopu będą jeszcze bardziej udane. Ale trzeba przyznać, że muzycznie to jest świetny produkt. Refleksje z Albo Inaczej, wytwórnia Alkopoligamia odpowiada za ten projekt i myślę, że jeszcze w tym roku albo na początku następnego ujrzy on światło dzienne. Teraz powracamy do rapera, który też już dzisiaj miał okazję się pojawić w Tonach z Betonu. Alkopoligamia, reprezentant, ten typ Mez, właściwie szef tej wytwórni, czy jeden z szefów. Jednocześnie moim zdaniem najwybitniejszy polski raper w tym momencie. Dziś drugi raz zagości na antenie i myślę, że jeżeli Tony z Betonów będą się pojawiać, to też ten typ Mez będzie im towarzyszył, gdyż jestem dużym fanem jego produkcji. Zaproponowałem na początku wam piosenkę Kaloryfer Łony i Webera, mówiącą o jesieni, natomiast nie wiem jak u was, ale u nas za oknami jeszcze w Warszawie jest całkiem przyjemnie i wcale nie tak jesiennie, więc w ramach takiego antykaloryfera, antytezy dla utworu Kaloryfer, teraz chciałem, żebyście posłuchali utworu Będę na działce, bo to jeszcze jest taki letni akcent, ostatni moment, żeby właśnie wybrać się na swoją działkę, jeżeli ktoś ma. Utwór totalnie bezpretensjonalny, bez żadnych poważnych tematów. Można powiedzieć, że miejski raper w takim rustykalnym przekazie, bo tutaj będzie właśnie o tym, jak opuszcza on swoje lokum miejskie i wybiera się na działkę. Świetna rzecz z tegorocznej płyty. Trzeba było zostać dresiarzem. Na działce, za dom, za płot, za drzwi, za mur. Ten kłopot, co rapi mnie znów. Wyklucam, wyklucam. Ale wpadajcie, bo dziś będę na działce. Do niedawna nie mogłem zrozumieć, o co chodzi tym działkowcom. I nagle dostałem klucze i nowy adres zeszłą wiosną. Na co dzień potykam się o rzeczy, więc poczułem się jak król, król, król. Ludzie z ciasnych bloków i kamienic znają ten lubelskich piw, full wokół domek z małym łóżkiem. Palę naftowe lampy, wodę ze studni piję duszkiem. Wsi kopa w komara, łyk, brosa, browara na hejnał. Te owady nasłali ci, których holałem w mailach. Brak prądu trochę mnie alienuje w tej chwili. Trzaski z ogniska zastępują mi szum z winyli. Jestem kowbojem w środku miasta, panem rancha. Okopuję się na szańcach działki, gdy zgiełk wykańcza. Za dom, za płot, za drzwi, za mur. Ten kłopot, co rapi mnie znów. Wyrzucam, wyrzucam. Mniejsza czy miał sens, dziś jestem na działce. Za dom, za płot, za drzwi, za mur. Ten kłopot, co rapi mnie znów. Wyrzucam, wyrzucam. A wy wpadajcie, bo dziś działkowcy nucą. Na widok moich pomidorów nocą. Działkowcy nocą. Na hamaku takie małe. Cisza, słyszysz? to ucha nadstawi. To mówię jak rodzinka uzależniona od układu żylnego miasta. Insekty, niech nie wchodzi mi żaden w obiektyw, lecz to ich teren, dokonuje korekty, klarując to sobie nie bez inwekty. Chyba dożyję czasów, że system ludziom wszepi chipy, więc ukąszenie klesza, czym jest przy tym? Jakkolwiek przynieś se koc i zajdź na wieczerze, tu żaden gość nie kręci nosem na papierowe talerze. Idylla, tu się życie opłaca, opyla, przyzyla i na broda jedyla, jak H2O się nie zbryla. Mógłbym jak pan Bogdan nie wychodzić stąd pół roku i ten rój pokus wokół przeganiać daleko za Mokotów, ale to dacza przeznaczona, by raz na czas jakiś zbaczać zakorkowanej drogi, nie po to by nową wyznaczać. Jogi, Rumcajs, Gumisie i Brygada RR przed leśnymi OGs na dzielni chylę bere. Ten typ mes, będę na działce. To już przedostatni utwór w dzisiejszych tonach z betonu. Dziękuję wam bardzo za wiadomości, między innymi od Ewy, która napisała, że bardzo się cieszy, że taka audycja pojawiła się w Trójce. Ja o hip-hopie wiem tyle, że pozostaje mi zwierzwić włosy w zakłopotaniu i chętnie dowiem się więcej, bo mam wrażenie, że to gatunek, który cały czas się rozwija i w którym muzycznie najwięcej się dzieje. Pozdrawiam. Również pozdrawiam, dzięki za miłe słowa. Pojawię się tutaj znowu za 2 tygodnie. Założę strój super bohatera obowiązkowo z kapturem i przybędę szerzyć kaganek hip-hopowej oświaty. Natomiast dzisiaj na koniec chciałem wam zaproponować jeszcze raz powrót do tego, co było na początku. Dźwięki stereo, puszczałem już je w oryginale, proponowałem wam już w wersji Nightmarks Electric Trio, a teraz chciałem je zagrać w wersji skoverowanej. To jest bodajże jedyny cover w historii polskiego hip-hopu, czyli sytuacja, w której młodzi raperzy po prostu nagrali jeszcze raz ten sam utwór, dodając też swoje zwrotki, ale prawdopodobnie tych ich już nie zdążycie usłyszeć, więc po prostu pierwsze zwrotki zarapowane przez Smarki Smarka oraz chłopaków ze Smaga Las, kawałek o niczym konkretnym, czyli cover dźwięków stereo z płyty Smarki Smarka, Kixnera i DJ-a Pyska. Na pewno jeszcze o tej produkcji będę kiedyś mówił, bo to jedna z najważniejszych produkcji w historii polskiego hip-hopu. Dzisiaj już nie starczy na to czasu, natomiast starczy, żeby wysłuchać tej piosenki przynajmniej po części. Pozdrawiam was, Kuba Różyło, słyszymy się za 2 tygodnie w tonach z betonu. Słyszysz to dźwięki stereo, dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo, Frankfurt, dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo, dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo, dźwięki mono warte mniej niż zero. Smaga na Słowieniu, wiesz co robimy? Dobrze się bawimy, nawet jak nic nie palimy. Jak Lost Boys, muzyka wznosi nas na wyżyny. A jak się trafią blanciny, wiesz co robimy? Kręcimy, jedziemy, wy wiecie i my wiemy. Bitury dajemy, nie po to, żeby wygrywać konkursy, nie dlatego, że jest coś do powiedzenia. Czysta zajawka, trochę przemyślenia. Wali mnie tytuł Super MC, robię co chcę. Chcę, byś po głosie poznawał mnie, po stylu wymowy, nie po ubraniach, prosto z żurnala mody. Smarki, kolekcja od roku 98. Dla Leona Stolinek, co lubi bić po nosie. Dla dobrych kolegów ze wszystkich stron świata, dla portera, który jest w Anglii i chlada. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo, dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo, Frankfurt, dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo, dźwięki mono warte mniej niż zero. To co teraz słyszysz to dźwięki stereo, dźwięki mono warte mniej niż zero. Spokojnie, spokojnie, słuchaczu nigdy w stresie. Przy mikrofonie ja i moi kolesie, każdy po kolei we wspólnym interesie. Zajawka jest w głowie, a rymy w notesie. Dobra zabawa, nie używam baseballa. Dla mnie baty Coca-Cola, mikrofonu kontrola. To czysta zajawka, tu nie szukaj idola, bo nie ma tu króla, jak za czasów rock'n'rolla. Subice często chowa go żółw w eterze. Smaga las, Smarki w tym samym numerze. Łatwo, przyjemnie i w dobrej atmosferze. Życie się kręci jak płyta w adapterze. To tylko początek tego, co nie ma końca. Baty, muzyka, ziomki i promienie słońca. Atmosfera gorąca, a idzie w górę, ej AB, łap się za hip-hop kulturę. Zapraszamy do reklamy.